सुफियान ने अबू ज़िनाद से, उन्होंने आरज से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की। कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख और जन्नत में मुबाहिसा हुआ तो उस दोज़ख ने कहा, मेरे अंदर जब्बार और मुतकब्बिर दाखिल होंगे, और उस जन्नत ने कहा, मेरे अंदर असबाब दुनिया के एतबार से ज़ईफ और मिस्कीन लोग दाखिल होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उस दोज़ख से कहा, तुम मेरा अजाब हो, तुम्हारे जरिए से मैं जिन्हें चाहूंगा अजाब दूंगा, या शायद फरमाया, जिन्हें चाहूंगा मुब्तला करूंगा। और उस जन्नत से कहा, तू मेरी रहमत है और तुम्हारे जरिए से जिस पर चाहूंगा रहम करूंगा, और तुम दोनों के लिए वो मिकदार होगी जो इसको भर देगी। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 7172।